Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun jalla wa ala falendrojm, dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojm. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjet, mbi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në rrugën e sot po vazhdojmë me një prej rrëfimeve, rasteve interesante, insha Allah, prej rrëfimeve të kohës kur jeton të i dërguari alaihi sallatu wasallam me shokët e ti. Dhe që nga fillimi i Ramazanit të deri më tani, gjatë ligjëratave që kemi pas, i munduar që me përmend një laramani tregimesh duke ju qas jetës së tyre nga disa kënde. Edhe pse normalisht ka shumë, dhe më thonë, raste, ngjarje të slatë me të vërejtë regojnë një jetë të lumëtur, një jetë mirë që atë jetuan, një praktik të shkëllqyshme të islamit, një zbatim të drejtë mesatarë si duhet. Andaj e tha, janë shembulli jonë dhe ata janë modeli jonë se si duhet me kuptu islamin, si duhet me zbatu islamin, si duhet me pas raporte me tjertë e kështë më ratë. Rasti që sot do të flas për të është një rast gjithashtu interesant që ka ndodhur në një familje të vogël, por që ka pas pastaj për masa të mëdha ndikimi këtij rasti. Nuk është i panjohur për juve Ebu Hurajra. Ebu Hurajra, një nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili është i njohur me transmetimin e shumë të haditheve të pejgamberit alajhi sallatu wasallam. Njëri cili shumë vone ka pranu islamin, shumë pak ka nejtë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po, ambicja ti, vullneti ti, zeli ti e ka bërë që me ja të i kalu të gjithë shokve tjerë grumbullimin e thënjive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky njëri rinte shumë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po e kishte një problem. Nëna e tij nuk i beson të Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se është i dërguar nga Allahu. Ai përpjekje më ndryshme me bin nonën se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i dërguar i Allahut. Përpjekje më ndryshme. I fleste, këshillonte, i përcëlte fjalë të tij nganjëherë, por ai refuzonte, nuk e pranonte, thonte nuk është i dërguar i Allahut. Derisa një ditë Ebu Hurajra vazhdoi me të njëjtin, domthon thirrje me të njëjtat këshilla dhe nëna e tij si duket u bezdes, u nervozu nga ajo që po i thonte dhe i tha disa fjalë me vërtet të këqija për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. E kur i tha këto fjalë të këqija për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ose mos me besuar çështje saj, mirë me ofenduar dhe me fol fjalë, domthonë me shajt Muhamedit alajhi wasallam, kjo pasoi diçka tjetër. Dhaj nga frika se tash komendoi diçka. Zoti xhallahu ala ka më qenë bela në shtëpi, i friksuar me lat në sy shkoi tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tha oj dërguar i Allahut, unë sot e ftova në ndëntimin e Islam, ajo refuzoi mirë, po e keqja është se ajo ka thën fjalë të këqija për ty shumë. Fjaltrona, malim ka shajt e ka ofendu diçka, ka fol keq për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Andaj oj dërguar i Allahut, lutë Allahun me udhëzonin tëm. Lutë Allahun. Atër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ngriti duart dhe tha Allahumma hdi umma Ebi Hurajra. O Zot, udhëzoje nonën e Ebu Hurajrës. Kur ndëgjoi këtë dua Ebu Hurajra dhe pa që i dërguari sallallahu alajhi wasallam ju përgjigj kërkesës së tij, disi u kthye disponim vullneti dhe tha se me siguri Allahu xhallahu ala nuk ia kthen duan pejgamberit vet. Dhe shkoi me marr mysh dhe nonës vet me thonë që ajo që ke shajt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam si duket s'ka më gjithë kurrë inshallah, nga se ka bu për ty dua Muhammedin alajhi wasallam. Ai po shkon me e qëzu situatën. Mirë, po kur pavrot e dira, po ndëgjon zë uj duke rrjedhë. Dhe në nëti kur i ka ndëgju hapa, ka në rrët e dira. Atër s'kan pas dyrë, s'kan pas banjë, dhomat, ndoma, kanë qenë tira kushte. Dhe në nëti ka qenë duku la, në të kuptim duku pregadit me adhon shadetin. Edhe, kur është pastru, është vesh, e ka qilë dirin, ka në ojë buhorera, unë, dëshmoj se nuk ka të adhurum pas Allahut dhe dëshmoj se Muhammed është dërgumë i ti. Subhana, ndryshimi madhë me në pak koha. Ebu Hurajra tash pikëzimi, tash pokon, shkoj me lëtë mërzis të këpëgamerësëm, po tash po kthehet ai me lot prap po kon, po lot gëzimi tash, nuk ka lot pikëllimi dhe lot mërzie. Dhe tha, o dërguar i Allahut, të përgëzoj se Allahu xhallahu ala i është përgjigj lutjes tënde. Po shikoj Aburirin, i mëshëm. U tha, o dërguar i Allahut, e kam edhe një lutje për ty. Lut të Allahun që unë edhe nëna jam me kon të dashur për muslimant. Edhe muslimant me kon të dashur për neve. Don edhe na me dash ti, edhe ti me dash neve. Atër pejgamberi më tha, i që i durë dhe pra buni do, tha, o Zot, e buhërejnë dhe nënti, bëni të dashën për besimtarët, por edhe besimtarët bëni të dashën për ta. Thot e buhërejnë, radiallahu, nuk kom taku besimtarët, s'kom një për ta, e që nuk më ka dashë muhe në nënë temë. Po adhonin s'kom një për një besimtarë, e që se kom dashtë. Këto përhëndën të regjimi të cënë të shmëtojnë muslimin e sahihun e ti. Këtë regjim të ndërnodhë ka shumë dobi, mirë po në kone ngusht që i kemi të më dojmë i thonë 4-5 dobi praktike që den nga kjo nxarë që ka ndonë në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht, shikone këtë këmgullja dhe shikone këtë lakmi për të mirë të Ebu Hurajres radiallahu ta'ala anhu që këtë mirësi të Allahot, këtë fe, këtë mësimit të mira që a i ndëgjende me të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a i ndëgjënte për butësin, a i ndëgjënte për mshiren, a i ndëgjënte për besimin e Allahun, a i ndëgjënte për punë të mira, dhe kishtë të dëshirë që këto mirësi dhe këto begatime i pasë edhe nona e tina. Dhe ndije i keqë që ajet të jetë i privuar nga feja Zotë Gjellewala. Kështu të besimtari drejtë, nuk është egoist, nuk është veç i vetësi, nuk është inferior për balë të tjere, mundohë që mirësin, jo në mënyrë të dhëndshme, jo në mënyrë domthon të papëlqyeshme, jo agresive, mirë po me butësi dhe me urësi, në forma të ndryshme. Mendohet që mirësinë e Allahu xhallahu mendon me tjetër, veçanërisht me ndarë të familjes. S'ka më primar se ata, e pastaj me këtë mundet më tutje aftë. Andaj për këtë njeri nuk duhet më udhim kush që ka më bëu aftë. Kush që ka më bëu nuk duhet më udhim sapo. Prandaj e Borera vazhdimisht e lëste nënën që të kthehet. Me ngu fjallë të pejgamberit mbi për refuzante. Dhe këtu thash e para është, nëhon këmgullja, por edhe ambicia dhe vullneti i Ebu Hurajres për udhëzimin e familjes, për udhëzimin e shoqërisë, për udhëzimin e çdo njeri që e ka lëshuar rrugën e Zotit Xhelal Xhelaluhu. Gjithashtu tjetra që marrëm këtu mësim të ndërmjet është se kjo është shumë edukat e rëndësishme që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ajep të shokëve të vet. Që na pudonë më mësu pi ty na po. Në pëtër me marë modela ta, qështë ta kam vëpru? E po, si kam vëpru ata? E buhreja me dy vësht e vetë për ndëgjën, me sytë e vetë për ishe, nonë në ti ka he, ofendon, ka flet fjallë të këqia për Muhammedin, sallallahu a sallam. E për neve Muhammedin sa nuk o gjithë kushe, po. Ma tjo është figura më erëndësishme njëtën tonë në aspekt njërzor. Allahu Gjellewal është zotë jonë, nësa Muhammed e sëmë është i dërguar i ti. Me në gjuhë e bure e fjallë të rona, qka boni kërë e njëti këtë fjallë? Nuk ja këthej nënës fjallën, nuk i bërtit e nënës, nuk e shohën nënën, nuk këtha ti e dollën fejet, fjallë të qenë, nuk këtha kur që. Heshti! Dhe shkajt të këmsusi, me i të regu se kështu ka ndodhë, qka me bo? Andaj të ndërnozër, sa do që ndoshta mundsh me një ofendim për fejnë, ose mundsh me ku një ofendum, nuk duhet me bo reagime nga emocione, nga euforia, ka se mundsh pasaj me reflektu, i masht keq për fejnë. Sare muslimant kanë reagu në njëra që simson të feja ashtu. Nështa reagimi ka qenë i nëzitu nga dëshira me mbrojt fejnë. Nështa me mbrojt figurën e pika mërësëm, mirë për jo me mënyrët e duhra. Pse? Pse së shbo konsulta me njështë e dishëm. Marë iniciativa njështë e pa njohur, njështë ignorant, dhe munon në fua, ne du në mbrojtë fenë, po mirë, kur sa që nuk du në mbrojtë fenë? Du në mbrojtë fenë, po a du në mbrojtë fenë gjithë qysha? Tu shajte, tu ofendua, tu folë fjallë, a du shumë po? Shikoj, nuk tha kur gjë. A din që ka domon për e buhrerën? Po na munëm, na dojna pejga mërësëm. Mirë pos, largur dashnije sahabën ndaj neve, pëtën, që ka ndosht të pejga mërësëm. Largë është Allah. Andaj nuk reagoj. Absolutisht. Nëse Ebu Hurajra s'ka reagu, që ka dojnë kjo është mësimi madhë, nëse Ebu Hurajra s'ka reagu ndaj nënës ti, kër ajo e ka ofendu pejgamberin s.a.s. Mas kësaj, a ka arsye dikush me reagun dhe i pridin me fjallë që si ka hije? Mas kësaj, a ka hije dikush? Absolutisht, Allah. Për dhe Allah u ka thonë, vëna të kullehuma uffin. Nëse i besimtare, këmë të drejt, nuk gudzon as uff me thonë, si shenë bezdise se mblodhe. Në më dhe që ka ma tepër, kjo e feja jonë, që në kam su Muhammedi sallallahu sallam. Andaj shika, për ja ofendan njërin më dashën ftyrë tokës, për ja shanë figurën më të ndryshme, më të njërin më të mirë për ja shanë, edhaj, po qanë nga mërzia se, tash zotë jam mund me vranë unën teme, o qa po jënë aftër. Para në dhvim shmëria e borerës, për nënë dëvet edhe kura je, ofendan pejgamberin sallallahu sallam. Andaj të ndonës, që ta kanë qenë sahabët, për sa në dëna mi posta figura, model, jo me ragu kush që është dënë, kush ka të me bo, ka njërdishëm, ka dije, ka libra, ka shkollë, ku du që ti mu këthy, andaj, e borea shkajt e kush, shkajt e këpikamiri sasërëm, nuk shkajt për shamull, mi mlidhë dhe shokë më hati se, së më pibinë unës vetë, pa dikush për juve në shta, stak shtë vla, shkajt e këpikamiri sasërëm, edhe kur shkajt, nuk dhe ja Resulullah, malkëjat pa besimtara se, thakështë, tha, o, i dërgumi Allahot, që ka thuse, po të me shku më arsëtu, e di që është eron me të shojë ty, o është punë e ma dhe kjo, nuk banë kjo më ndodhë ma, lëtë Allah me falë, subhanë Allah, kush jo mësej këtë dhimshmëri, kush jo mësej këtë mshirë, jo mësej Muhammedi s.a.s. i cili, kur e përgjakën, e kur e gjakosën, e kur e dëbuan, e kur e ofenduan, qka tha? Allah më këfir li kaumi fe innum la jalemun. Tha Allah, falja këtu e njerëz e këta s'din, vëlloj, këta me ditë që kanë peshojnë, të nuk e shojnë, po s'po din këta. Ana i shiko që mësimi më dhëtë. Tjetër mësim nga ka që marëm të ndërnozë është, pejgamberi sallallahu sallam, në mësën se besimtari duhet me tekaluhit vetën. Jo me vepru dhe musil me njerëz mbi bazat të vetë vetës. Kush më livdan e du, kush nuk më livdan, asun se livdaj, e kush flet për mu mirë, flas për të mirë, e kush flet për mu keq, flas për të keq, dhe më thonë, standard i sjellës e ti dhe komunikimet i kush është vetë vetë ati, kështë është muslimani. Standard i sjellës e ti është feja ati, parimet e ti. Ande pega me shumë nuk tha, a e më ka shajtë mua? A ti në kushë mune? Apo, a ti në qëka i bjenë me më shajtë mu, me thonë aja, ka mujtë me thonë kështë? Jo, lavë. Pega me shumë nuk kumerke me këtë punë. Spa dene, a më vallaj me ditë s'ke shajtë, më vallaj me ditë s'ke shbo kështë, apo. Andaj heq pa pritu, i që i dur, tha, Allahumme hedi umme e Abi Hurajra. O zë e nënë e Hurajrës. Pra në të nërëzër, nga kjo marë mësim, si kurse ka marë shumë djetarë. Nëse për shambull, dikusht ka ofendu, dikusht ka lëndu, dikusht, mëse mëllëka. Mirë po, prava me po dua për ta, o zëtë u dhëzëje, o zëtë nuk ka ditë falja, unë e pëja fali, falja ti, për shambull. Ama veç bitë në sejgjde edhe shkarkohu duke bo dua për te, apo shkarkohu e shef subhana që është njështë i lirë, njështë qaqë mirë njështë, që kërë veç ke bo dua? Përëndaj të ndërënëzër i këmë të regu, Imam Ahmedi Rahimullah, e djetari madhë, nëhon e kanë majtë në borgë, e kanë tërtru, pëllaj pa bigajrek, pa trofaj, ato. Mirë po konë a i halife i mashtrumë. Ata të rrëdhë që në kona tuja kanë mëkshë manën, se kanë posë gjelozin dhe imam Muhajdet, apo, e ja kanë bo hilën, a i s'ka ditë ngrata, a i godhej që i kanë mënu që mirë është kje që po përna. Pse? Pse këshiltarët ata i rrëdhë, ja kanë punu punën keqë. Edhe nga pasuajt e kësaj, imam Muhajdet Rahimullah ka pasë pasaj e pasuajnë shëndet, dhe sa ka pasë një dhimë të madhe në këtë pjesën e pasme të kurizi, ka pasë dhimë të madhe. Ka arë mjeku me e shiku, me mjeku dhe ka thonë, e ki një piesë, si me thonë, të mishit të vdekun. Atë kuptim, duhet me intervenu me jek një piesë, se e përshkakton dhimit në madha. Mirë pa tërë s'ka pasë, mirë të si kurse sëtë. Ka thonë, ki me pasë dhimit në madha. Në regull, ka fëllu me intervenu në te, për në Allah, anë për intervenu në për zgjallë, edhe plus, sështë që në virus i ka shkaktu. Zullum qale ka shkëtu, zullum i ka bolla, pa drejt. Edhaj, imam Ahmedi Rahimullah, këta njështë në najë Allah. Bo në spokëm i pas model, dhe ku të munëm ju në gjitë të tyne, sa të munëm ka paka përto. Thotë të rësmetu që ka qenë afer, thotë mjeku ja këput kemishin, a i thënë të, o zotë falja motës. ati që ka rrepë. O Allah, falja. E ajo petë edhe i ka, o Allah, falja. Ndiku mjeku së dëru, Allah. E tha, Allah, po të këpu, të cëpa, cëpa, po të eko ato që ajta ka bua, të bërë falja. E qa kuptimi ka kjo bua? Në atë moment njëri malkën, o zëtë vraje. O zëtë mune me dhim, me rajbë. Qështu njërë zëkonisht bujnë, normalë. Jo, e do, Allah, falja. Pse? E ka pyta, pse po do kështu? Shikone njërë në madhë, shikone këtë nëzansë që ka mësu në shkodën e Muhammedit, sallallazëm, ka thënë, Allah, nuk shka pas qefë në gjehnem me shku kërkush përshka këtë mjefëm. Në pa që kusur e tjera të ka Allah s'dijune, a përshka këtë mje me dhënë dikone Allah s'ka pas, shka pas e për mu me afalë Allah. Pse? Pse e din këtë punë, dhe? Që ka thënë Allah Gjallahu Ala, fa'fu, wasfihu, e la tu hibbune e një këfirë Allahu lakum. Falni! Pse s'keni qefë ju me afalë Allah Gjallahu Ala? Kur ky po ja fal atij, realisht ky po bën tregtim me Allahun xhallahu ala. Apo i thotë ja rab, unë ja fal robët ton tash i vjen më fal ti mua. Nëse Allah ta fal ti, çon xhenet, çka i gola ti kush kujt tjetër Allah pas tepër. A vin xhenet ata pas tepër? Pse çaj hupti me orën xhenet ti kush? Dikush kujton që marrën në xhenet, ai aprish atij trezin xhenet apo. Te as e shep u aki Allah. Po xheneti është i madh. Ka hise që kush për vetë aty apo. Pastaj xheneti tjetër tjetër vën, s'ka urrëti atë, s'ka zili, pasron njerëz, nuk është sikur donjaja. Andaj s'pona dikush karvollaj, tutit me lutë Allah, me ja falë dikut, mos pja falë Allah, tani, qa bojën apë? E qka uptin se Allah ja falë dikut, nëse Allah u zëndi kanë? Andaj të mësojme me folë mirë, të mësojme me bëdoa mirë, të mësojme me këndë mirë, si kur se thash, pejgamberi sasëm, e ka shajt pejgamberi sasëllëm, edhe i pëtë, o zëtë, o zëjë në unë e buresë. Mi të regu që, o në zbikë si nivellit, ashtë mu shajt, tim ka shumë, po luta që Allah me të zhu. Ndë edhe në vëzëndruar. Kërë nështë ta zgënjim, mund më konë dëshprum, në qëfar në rëthana, qëfë nga udhëhetsia, qëfë nga dikur shtetër, që i durë të, Allah, ne po dhe heqë të halit, ne po dhe heqë drejt, u dhëzaj, bë doa, sa malkan e shonë, ma mirë, mësa me bë doa për të mirë. Allah më të përgjish në doa, ma mirë. Ma mirë është. Imam Ahmedi, rahimullah, kjo burë imam, që ka thonë? Ka thonë, me ditë cilën doa Allahun përgjigjet. Me më thonë, Allah, një doa e ki robi jam, që ato, pa të garantoj të përgjigjna. Thot, një doa me pasune, thot, e kësha bu për udhëhecin. I kone, pëse për ta? Pëse për udhëhecin? Që s'pa bënë për reti? Ka thonë, se në qofë se, ato Allah e nërejsh, ketë në këna më nërejsh, më thonë, apë. Normal, se. Andaj, me lutë Allah në gjallam, mi dhonë hajrë këti veni, mi dhonë udhëhecit harit këti veni, pëta, me bu doa. Nëshë Allah të përgjithit, ku e din tjepëtën, më të përgjithit Allah Gjellewala, a ka mundë si Allah me nëreqë, a ka mundë si Allah me për të mirë, ka mundë si, apëtën. Andaj njërë me bëjt doa me lutë Allah Gjellewala për kajrë e për të mirë, apëtën. Gjithashtu nga kjo marim sim të ndërnëzër, se lutja ka ndikim të madhë, njëtën e besimtarit, që ka qëfar ndryshimi bënd doaja, apëtën. Para pak qastash, mohuse, para pak qastash, refuzuse, para pak qastesh, pa e shanë pejgamberin s.a.s. Pas pak qastesh, me i herë, besimtare, po dëshmonë s'është pejgamber, po pendohet, kush e ndrën këtë gjendje? Allahu Gjellewala. Prandaj të ndrënëzër, Allahu Gjellewala, Allah e ka fuqi, ka mundësi, me ndru situatat, me ndru gjendjet, që ty s'ta mërmenja, hej, që di, ti që di të që Allah e ndrën punë të përë. Aman që se na bujnë e doa, që na i morëm se bepa, që se na munohen. Që në veç këtë rasë, ka përdu mi e thonë shumë, shkotin mirë ta. Valla kjo që di jam. Musa Alejsham kër ka lindë, e dini se faraoni ka marrë një, faraoni diktatori, ka marrë një iniciativë me imbyt të gjithë fmit që lindin nga ona e Beni Israel. Pse mi imbyt? Për një ondër, që shtu e ka diktatori. Shëa ondër, imbyt halkun. E tuti kur diçka, sa i tutet i ka të paqëndrueshme shtyllat e karrikës vet, andaj bën zullum, bën diktatur, me tut njerëz për më mot në kontroll apo. Ka po ndër se ka më dal një fëmijë më marr pushtetin. Edhe ka thonë zgjidhën cilës është fëmijë, këti ka mbyt. Para më. Tani ka marr vendim ka më mbyt këtë ka fëmijë të Beni Israelit, se Beni Israelit kanë qenë shërbëtor të kopt të kfarën, kanë bërë shërbim. I ka unë të i përbyt të athmi, për tani kush në aponizme të neve. Nësë jam zuhë, letë i kam bile gjallë. Ka marrë vendim një vjetë mi mytë, një vjetë mësë mi mytë. Ka marrë vendim. E qatë vjetë kër konë rali me i mytë, ka lindë Musa alisam. A ka mujtë Allah me bë Musa me lindë, qatë kërë si ka mytë, me pështu? A ka mujtë? Ka mujtë. Pa Allah u gjellohë dhe me atërgu mësim. Musa alisam ka lindë qatë vetë, kër ka qenë vendim me i mytë. E ngoje këtë interesantëm. Kër ka lindë Musa alisam, nëna ti e kam shefë. Që ka dhimët me dërzuave, qysh me dërru thëminë Allah, ma mysin djallin. E kam shefë, a i pëtë kanë, a i ti kam shefë lguen, e një nushtria për jashtë. Ma mysin thëminë, parë natë është, këtë gjendjet nonës fëtirë. Allah u pa inspiran, nonë e Musat pëtë, e lëkihi filjem, gjujen në deti. Që me Sabin, asë një apë si ka, me gjujt. Ato është me lëshu pak si ma keqë, jashtë raman qafën, këtë jeshtë në debuti ka. Allah u pa të hodhe në deti, apë. Na këna me takthyja për ty, më si gale, pëtëm. Veç këtë pjesë për du me të regu ndryshime që është ndodhë, pëtëm. Para pak qastësht, Musa alisam shtëpit nënës ti. Duk jam mundu me jam bëllë gojnë mës me kajtë, që mës penin e ta. Sa ta me bu me një e vrasin, në regull, për e gjunë nënë ati ndeti, në lumë nilin, edhe një për e gjudhë vala ku, të faraunet. Gurja vetë përshë fmi i praktisën, thot, merë se në ashtu shkim fmi, e rritëm që ta e në botë gzime, në botë lëmëturje, në botë freskije, për e merë me rritë që ato që ka po ondër, për e që në lomë palatë, ki me rritë që ata që përshka tipi mi tjertë, të tënë. Musa të është po kanë, shlerë shumë atës, për e më shlerë gujnë kërkush. Po këqin mi bo qare Musa të alësan, mi dhonë në i gru që jabë gji. U qëmështë, së për pranën asta, asta, asta. Po kanë Musa alësan, po bëhet problem shtetënur Musa alësan. Vaj i ti problem. Mi bu zidhje, gjoja një dikun, faronë për pagune këndëne, bëne dikun që e shukatë. Subhanallah, të. Qërë e didje, jo didje, para pak qatë, nënë ati për shukatë, se e vyjë mysën e ta. Allah për e qënë ati mi bëzhurë ma t'jem palatë, apo, të shaj qëtë keqë shtetë në organizanë, mi apru dikun që jam shilgojnë këti se gjuna po konë thëmija, pëtën. Edhe asë një qëmë se pranana, pëtën. Heqë, detja qënë të nëna vetë, pëtën. Që të qëtësot, pëtë majë të rritë, na të pagujmë të të mojmë, apo, e të e rritë, pëtën. Nëhon, me parët ati që ka dosh me mytë, pa rritë nëna vetë, pëtën. Kush e pon këtë punë, Allah? Ai që ka gjithë që kanë duhet vetë, pëtën. Veç aje pon këtë punë. Kur kusë në pon këtë punë, Allah? Dhe Allah ndryshon gjendje, situata, që s'ta mërë me në të heqë, Allah. Ama qëka duhet me bo? Duhet me lidhë me ta. Duhet me bështetën te. Duhet me bo doa, me lutë Allah në gjellohë, sinqerisht. Pastaj, që ditu, nga dëbomat e Zotit në kuptim pozitiv, qëka bën ajt, ti që ditë isha përdo nëllë. Habit e të që e ndryshon gjendje të përë. Mirë pa Allah nuk dhe me bo eksperimente me ta. Pe përvoj njerë që s'ta hoqë, e s'ka, si duhet pe përvoj, s'ka, ajt dhe me përvojë. Ajt dhe me uqas me bindje. Apo, gjuje, gjuje. Po pithet që pithet e tani si të hamendësh, s'ka kështo për. Nuk je me gjithë kanë, kjo është Zotë i gjithësistë, kjo është Rabbul Alemini, kjo që ka kondurë, kjo që ka dënë banë, është Zotë i madhë, andaj, bëdua, e se duaja, me dhërë është qëllë si madhë, për. është dëmëhonë, mjetë, armë, e rëndësishme besimtarit, vëllaj që, kush din me lutë alonë që është duhet, bënë qëdina, qëllë rrugë, hapë mundësi, zidhë probleme, të fështira, të pazidhshme, me lutësit Allah Gjellivare. Por jo me ne duke u lutë, duke nërmën masë dhe duhra praktike, që ka të ka mundësi vetë. Kër shterë në mundësit një zore, s'ka mu, që e duke të Allah Gjellivare. Andaj Allah Gjellivare të ndërozër, a jetin matë matë të duasë, në këtë përdu me përmbyllë, që kemë në metë masë shishmi, në shala, në tërë. Ajeti më i madh i lutjes në Kur'an që është, ajeti më përgëzues i lutjes, ajeti i cili t'i jep mëshirën më të madhe për duan, Kur'an ka ardhur në ajetin e agjërimit. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kjo ajet është çaj i madh. Dhe shumë kuptim plot. Allahu Gjellewala, te ajetë agjërimit, që ty ku e bënë obligim agjërimit, që aty, në mes, ajetëve ka fut, këta jata për. Kër të pysin ty rapë të mi për mu, të pysin ty Muhammed, inni karib, unë jem afer, afer, unë ndëgjaj, unë një shah, një përcel, një këmdor, u gjibu da'uat e da'i, qka bënë Allahu që është afer për? Thot, une, i përgjigjim lutjes ati që më thirë. Feljes të gjibu li, Po edhe në kur që thiri përgjegjëmëni, thënë. Qështu, unë ju thiri përgjegjëmëni, e pastaj kur të më thirë një mu, unë ju përgjegja njëve. Qështu të më rrishëm Allah në gjendë e valëm. A i thëtë, hajja alë sala, a e namaz, ti përgjegjësh. E kur vështu, ti e lutë, para se me dole e të përgjegjit. Qështu të është të këtia me Allah në gjendë e valëm, apo? A i thëtë, hajja alë sala, a e në shpëtim, a i pëthirë, ti po e erda, vjen përgjegjit. Këtu vjen e lutë, hala pa dole, ti e pa Allah më mirësit e shumë të aftën, begat jenë më dhamë. Mirë po, ti lutë ato, e a i thërë ty, ti kur më su përgjegjë, e pritaj më të përgjegjit monë, nuk është pak, apo nuk po të tinglanë mirë këpa punë e kështë aftën. Përndaj, të mësohemi të përgjegjit me Allah Gjellewala, aty ku na thirë, zbata, zbata, largohu, largohu. Pas të kërë qënë durët, vëllahi bi idhnillah, kanë thonë djetarët, nëse robi i sinqertë, i qënë durët ka qili Allahën me lutë, nëse këtë robë dojnë me shtypë qili dhe tuka, qili pisnatë dhe tuka pisposhtë me shtypë, i bënë Allahën rrugdole me nëzirë për të dyja vëpër. Apo, e parama për tjera, a i ka mundësi, i për të mësojme Allahën Gjellewala me lutë. Kjo i ka që durët, e borrejnë me pejgamberin sonë dhe Allahën Gjellewala i ka bo. Ato që ka, nështë ta se ka parënu e borrejnë se ndodhëme. Dhe ka bo dua që me bo dashun nga se besimtarit të ndërëzër, si kur se ka thonë pejgamberi sasallam. El mu'minu, je e lefu, wa ju e lefu. Besimtari i dënë të tjerë. Besimtari përmallohet për tjerë. Besimtari ka qef meret me tjerë. Edhe të tjerët e dojnë besimtarin. Edhe ta përmallohen. Qësë nuk e shumë të të tjerët, ku me të filoni për në mungën? Pse? Pse sa atër me dikën nuk e lëndon as kënd. Apo? Fjallë fjallë të mira, i disponan, i mësan, i këshillan, nështë e i ikë mërzin, i ngushlan, kanë qef me letë me te. Kër i bezdeshëm, i ledhëshëm, i ngarkum, apo, kër i bosh diku i tepërt, dhe s'kanë qef me të po njerështë, edhe në qofë se jetu e full mirë, se du të me di që mu afru me njerështë. Prandaj në kam su për kamë sëmë njën e komunikimit edhe të afri me njerështë, që me ku një dashën i pranumë. Andë e Allah në bovë dashën të Allah fillimisht. E pas e Allah në bovë dashën me zveti, dhe Allah në mundësovë që me të vërtejt në emën të kësa dashurije, të përhapim këtë mision dhe këtë mesaj, edhe të ata që nuk e njojnë si duhet. Nuk e lutë Allah në Gjellewala që Allah me nëzunë në rrugën e drejtë, dhe Allah me nëzunë udhëhecit të drejtë, të mirë, po dhe neve si popin me në vedisu Allah në Gjellewala që me të vërtejt të adojmë këtë venë, të adojmë këtë që Allah në ka dhonë, me punu për të mirë nësaj që Allah në ka obligu, e që edhe me qenë shembul për ata që mund të marim sim edhe mund të marim urnek nga fjallë, nga veprat edhe nga raport të në mes. Me zvete. Zotë i shpërri për vëmengën për sabrën, me kaqë për i dhe fundë kësaj, për sa din të akim nërshëm, sallamu ala Muhammedu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu ala Ali, sallamu